Otra vez, xa baixamos outra vez a música e temos a primeira comunicación con Galicia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Bueno, feliz tarde, te coidamos, non? Porque hoxe tamén un día estupendo por esa zona da Baixa Limia. Efectivamente, estupendo quizás con un poquinho de calor en exceso, non? Que venga un pouco a querer contrarrestar eses días, ese inverno permanente que tivemos durante larga temporada, sí. Fai estes días últimos, vaya. Bueno, pero entonces a disfrutar del, vale. Que te iba a decir, xa sabes que é o último programa do noso da nosa tempada de 2012-13, e eu quería pues, comentar entre os dous, xa que estamos aquí. Hoxe estou sozinho aquí nos estudios, posto que os meus colegas, tanto Laura como Armando, teñen obrigas. Armando está a presentar o Festival de Cultura Galega en Hospitalet, e Laura ten outra ocupación, non pode estar comigo. Pero, bueno, chegámonos ben co noso técnico, que é o encargado de que isto saia en antena, e eu pois intentaremos levar adiante como poidamos este programiño. Quería facer un pequeno resumo ou comentario das diferentes intervencións que este ano pois tivemos ou levamos a cabo. Gracias a túa aportación, tivemos moitísimas conversas, conferencias, casi por así decirlo, con entrevistas con grandes persoeiros da cultura galega e hasta políticos, non? Bueno, hai que ser menos, non foi tan exagerada a presencia de políticos. De todas formas, eu queria empezar por falar de que, facendo unha analítica do resumen de todos os personaxes que intervieron no programa, de sempre en Galicia, eu creo que se estableceu unha armonía perfecta, non? De unha heteroxénea composición, sí. de xente que interviu desde todos os sectores, de todos os lugares, e sempre xente relevante, de tal forma que levou este programa a magnitudes que non creín que era fácil de conseguir, non? Foi unha labor bonita, unha labor, digamos, entusiasmante, porque chega, é un programa que está chegando de unha forma definitiva a niveles de calidade excepcionales, non? En esa contribución, pois, desde a nosa parte, pois, eu creo que tamén encontramos personaxes moi variables, non? Sí, e ademais dispostos a intervir na nosa... Sí, eu creo que isto pasou a que a xente se encontra moi cómoda en poder entrar este programa. Ao contrario, eu síntome, pois, de unha forma grata, sorprendida, de a benevolencia e a disposición que ten a xente para poder entrar, non? Incluso hai propostas a ver cando falamos, non? Sí. Radio Carreña, fora aquí, sí, sí, sí. Xente, pois, que é un luxo, non, poder dispoñer de todos estes personaxes. E tú fíjate a variedade que entrou en toda esta etapa. Hubo un director de cine, sí. hubo xente, pois, cargos relevantes da Xunta, como Luis Menor, por exemplo, secretario territorial da provincia de Ourense, non? Hubo xente da gastronomía. Fixestes no falar co plato de ouro da cociña, todo o mundo da gastronomía. Claro. Que iso quería decir que hoxe tiña previsto un personaxe, porque falamos moito da gastronomía de Galicia, que é moi interesante, dos grandes exponentes dentro da gastronomía moi relevante a nivel internacional, si queres, non? De xente procedente de aquí, pois, que se fixe un nome moi importante dentro da gastronomía, pero non falamos do establecemento paradigmático da Baixa Limia, ou quizás da parte meridional galega, que pode estar aquí en Lobios, e nunca fixemos ninguna referencia, e iso merecía hoxe un día de honor, pero que precisamente a personaxe que tiñamos para falar con él, pois, tuvo que desplazarse urxentemente a Braga por o tema de un óbito, non? De un entierro que tuvo que asistir. Quedamos que para próximo programa, que supoño que se próximo temporada, pois aí estaremos con él, non, para que nos conte. Estamos falando dun establecimento que conoce perfectamente, que sí, é un... Sí, sí. O... perdón. é un emblema dentro da Baixa Limia, non? O balneario, que antes de existir ese hotel balneario xa era emblema nesa zona, non? Que creo que xente viña tanto de Portugal como de Galicia e de España, bueno, quero dicir da zona claro. Da zona norte de Zamora e todos os sitios sí, que tiña xa zona suficiente como para poder vir aí, non? Esas charcas que antes eran as pozas, non? Claro, eso en cuanto a balneario, ¿no? Pero estamos falando do referente gastronómico histórico aquí de Lobios, que é o Lusitano. O Lusitano que tamén, sí. O establecimiento situado en Lobios, que tú conheces perfectamente, que eu claro. Creo que fuches un dos que inaugurou un novo plato, ¿no? Que tuvo un suceso extraordinario. Así que aquela... foi o arroz caldoso claro. A corzo do Xerés, ¿no? Con corzo, sí. Que ademais tiña un puntiño de picante extraordinario, sí. Que... Sí, yo entiendo. De todas formas, siempre va mejorando porque se va incorporando en una cocina creativa, ¿no? Ajá. Por lo tanto, siempre se va incorporando aspectos, ¿no? Uh-huh. De, digamos, que van magnificando, sublimando esas calidades culinarias, ¿no? Sí. Que siempre presento. Como decía no sé qué escritor era, pero me parece que sí. Bueno, eu recollo. Xa coa nosa edade temos que disfrutar de certas cousas máis que a outras, non? E esa concretamente é unha das que podemos. Precisamente a do xantar, non? Ya as comidas. Efectivamente, porque ademais o xantar, cando hai unha representación da Baixa Limia, evidentemente está presente claro. Esa cociña que vai de aí. Cando salen esos cociñeiros tan magníficos como, por exemplo, Domingos, con as súas, que aí o conoces tú por o tema que comentabas anteriormente do balneario, esas cociñas exóticas, non? Claro. Que incluyen produtos totalmente importados de outras latitudes do mundo, non? Sí, ya. Yo toque... Modrilo, pasando por as formigas americanas. Colombianas, sí. Ya, ademais, o toque especial que lle dá aos platos de caza, non? Que son algo... É unha persona que sabe conciliar toda a cociña, alta cociña moderna, con os produtos e os gustos culinarios de aquí. Son influencias sí. Que sabe mezclarlas en unha química perfecta de conxunción de sabores. Fomos intercalando tamén as intervencións e as entrevistas que tú nos axudades a poñer pois con personas, con investigadores tamén, non? Algún deles, pois, moi... Tivemos fai dúas semanas ao investigador do Millo, ese... Exactamente, Arsenio, sí. Pois, todo isto, ademais, trouxemos incluso un grupo de alcaldes, a cuatro alcaldes, claro. Pero siempre, ojo, siempre, nunca no aspecto político de ese alcalde, sino sí. Noutras vertientes, exactamente. Que estaba en aquel momento acontecendo nas súas competencias do Concello. Sí, por exemplo, ao Moeiro, na semana pasada, sí. Pues, se refería a don Pedro, o patriarca das letras galegas. Claro. Cuando trouxemos a de Calvos de Randín a Quirino, pues se trataba do Coutomisto. Do Coutomisto, exactamente. Sí. Pues así íbamos cumplindo esa faceta sin nunca buscar aspectos, por ejemplo, controvertidos de que foran, digamos, se tomaran colores políticos diferentes. Sí, eu por eso te quero felicitar e animarte a que continúes, que creo, espero, creo que sí, que poderá ser. Por cierto, quedounos no tinteiro o asunto que nos propuxemos ou que polo menos estaba así entre comillas lanzouse, non? O feito de facer unha pequena emisión ou unha grande emisión dende Entrimo, non? Xa que falabas do alcalde, foi o alcalde o que tamén estaba claro, disposto a eso. Siempre que se trata de temas, pues hay momentos que no son os oportunos políticamente, ¿no? Sí. Yo creo que hay que esperar quizás algún mes, ¿no? Claro. A poder sustanciar estos temas que prácticamente están encima da mesa para resolver, ¿no? Ajá. Pero claro, lo que no queremos es hacer mezclas que puedan de alguna forma pues estorbar una perjudicar, dinámica determinada, sí. ¿No? Sí. Aparte de perjudicar o feito de que, bueno, pues hay que buscar o entrelazalo de o que te dirís, ¿no? Que non sea precisamente unha cousa que lle den bombo por onde non debe, ¿no? Exactamente, sí. Evidentemente estamos nese momento e eu creo que eu creo que había que facer máis programas incluso desde sitios diferentes porque hai unha disponibilidade moi grande. Os concellos son os dos sitios onde podemos dar poñer en marcha ese dispositivo, non? Porque ten os seus lugares idóneos, non? Os seus salóns de actos onde se pode convocar xente que poda asistir a estes programas en directo. E, bueno, pues, eu creo que isto é un dos temas que podemos estudiar como a conveniencia de poder poñer un ou máis, non? Moi ben. Pois eso intentaremos para o próximo curso. Xa eu propoño, aí hai un borrador, xa sabes que máis ou menos confeccionado, que definiremos concretamente no mes de setembro ou outubro, e en ese borrador pois hai propostas para un modo de facer ou de continuar o programa cunha páxina web que sea interactiva para que todos os que nos escoitan e que participen máis, despois manter pois as comunicacións como xa tiñamos como ano pasado, e buscar tamén outros colaboradores e outras persoas que participen e dándolle unha pequena volta para poder imbricar ou implicar a xente nova da entidade para que, bueno, pues que se meta aquí, non, tamén, non? Que dentro dese capítulo de xente nova nos queda un capítulo pendiente que sabes que temos aquí Radio Caldo FM, Radio Caldo, que son os grandes seguidores deste programa. Claro. Aí está Alessandra, está Borja, non? Sí, sí, sí. Creo que son as persoas que están dando un cariño hacia este medio de comunicación, hacia esta fórmula da radio, non? Sí, sí. Que están poñendo con ese interés rapazes que dedicaron a súa vida, a súa, digamos, infancia traballando nun programa que agora xa ten xeitos de crecer maior. Eu creo que agora no Brown van facer unha continuidade estes programas traballando eles a fondo, porque cando están de vacacións, non? Sí. E eu creo que tamén esas hai que pues, darlle máis oportunidades de poder colaborar con eles. Claro que sí. Pois eso faremos. Bueno, que dende aquí mandamos os nosos moitas apertas, grandes bicos e moitos desexos de que teñan éxito e que, bueno, pois que está no tinteiro, xa está anotado o asunto de poder traballar con eles máis asiduamente, colaborar e intentar que isto vaya, que espero, que habrá que felicitarlos porque seguro que os cursos remataronos ben. Pois eu creo que as persoas que realizan unha labor estupenda, como pode ser neste que estamos falando agora, eu creo que sí, significa que ten capacidades para facer o que se propoñan. Entredes, pois, completar os estudios de unha forma brillante. Exactamente, que é o que estaban dicindo. Eu, polo menos, aí por internet, vin en Facebook que sí, que tiñan boas notas e que lle saliu a cousa ben. Bueno, pois agora celebralo neste verán e que disfruten. Mándalle os nosos saúdos moi cordiais e apertas agarimosas. Muy bien. Bueno, pues, si tes alguna cousa máis para rematar o noso programa, pois hasta a vindeira temporada que bueno, de aquí a pouco xa estaré por aí para saludarte. Vale, pois pues, entonces podemos falar máis en detalle, pois pues, máis polo medio destas cousiñas, que sempre hai algunhas interesantes, ¿eh? Vale. Xosé, que teñas un bo descanso. Un abrazo forte a todos os ointes, e bueno, xa sabes, para ti, conta coa miña amizade, que xa sabes que é indestructible. Moitas gracias, igualmente. Veña, moitas gracias, Xosé, a todo momento. Máis música para despedir a Xosé.